Trio Bitchin' Bajas i fragmenty albumu Bajas Fresh. Jest coś niezwykle tropikalnego w ich muzyce. Zawsze odnoszę wrażenie, że to projekt, który powinien operować gdzieś w okolicach San Francisco, być może nawet nieco dalej na południe, okolice Malibu Beach. Muzyka dla surferów to jest dokładnie ten gatunek, który wyobrażam sobie słuchając muzyki Bitchin' Bajas. A tymczasem oni pochodzą z mroźnego i tradycyjnie wietrznego Chicago. Być może tworzenie tak słonecznej muzyki jest odskocznią od tego, co przynosi ze sobą zimny wiatr z nad jeziora Michigan. Jeszcze jeden fragment albumu Bajas Fresh w tej chwili. Be Going. Thank you. Bitchin' Bajas i album Bajas Fresh to już za nami, a w tej chwili formacja Bird People. Przenosimy się do Wiednia, choć to skład międzynarodowy. Posłuchamy fragmentu albumu Dawn of the Hamza. Album, który powstawał w zimie na przełomie lat 2014 i 2015. To ponownie będzie muzyka eskapistyczna. Muzyka, która choć powstała w środku austriackiej zimy, co raczej wypatruje ona ciepłych promieni słońca. Flight of the Hamza. Thank you. To była formacja Bird People w utworze Flight of the Hamza. A już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party, projekt Turret Plane, do którego wracamy, słuchaliśmy fragmentu albumu 358 Oblique tydzień temu. Dziś druga połowa tej płyty, bo to zaledwie dwa utwory, ale niezwykle rozbudowane. Tym razem PJ Dorsey w utworze A Polaroid Sunset. PJ Dorsey, który w tej chwili tworzy głównie pod pseudonimem Turret Plane. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę przepięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.